Tu program trzeci, minęła północ, jest sobota, 18 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Premier Szydło wyszła ze szpitala we wtorek, pokieruje pracami rządu. Obaw nie ma, zmiany w polityce USA wobec Europy nie będzie. Takie głosy płyną z konferencji w Monachium. W serwisie Trójki o pracach MON-u nad nowelizacją ustawy o weteranach. We wtorek szefowa rządu pokieruje już pracami Rady Ministrów. Do tego czasu będzie odpoczywać w rządowej willi przy Parkowej w Warszawie. Wczoraj premier Szydło opuściła szpital przy Szaserów. Ponad tydzień temu w wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu doznała obrażeń klatki piersiowej. Nie wymagały one jednak żadnej ingerencji chirurgicznej ani zabiegów inwazyjnych. Film z podziękowaniami dla personelu medycznego opublikowano później na portalu społecznościowym TVP Info. Premier przede wszystkim dziękowała tym, którzy ją ratowali i opiekowali się nią, służbom, ratownikom medycznym i policji, szpitalowi w Oświęcimiu i Wojskowemu Instytutowi Medycznemu w Warszawie, a także rodakom. Dziękuję za wszystkie SMS-y, za wszystkie telefony, maile, listy. Premier podkreśliła, że teraz kilka dni spędzi w rządowej willi przy Parkowej, gdzie jeszcze odpocznie, ale jak zapowiedziała, weźmie udział we wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. We wtorek zobaczymy się na konferencji w kancelarii po posiedzeniu Rady Ministrów. Już wiadomo, że to najbliższe posiedzenie, a także konferencja będzie dotyczyła sieci szpitali, zapewnił rzecznik rządu Rafał Bochenek. Tak, ten projekt pojawi się we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów i będzie przedmiotem dyskusji. Tymczasem w szpitalu przy Szaserów pozostał jeszcze funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu i jeszcze przez jakiś czas będzie musiał pozostać pod obserwacją lekarzy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na wczoraj prokuratura przesłuchała 6 ratowników medycznych, którzy byli na miejscu wypadku przed tygodniem. W sumie kilkadziesiąt osób, w tym funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. W planach także przesłuchanie premier Szydło. Dokładnego terminu jednak nie ma, ale wiadomo, że dojdzie do niego w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Zarzut nieumyślnego wypadku, spowodowania wypadku w Oświęcimiu usłyszał 21-latek, który miał nie przepuścić pancernego Audi i skręcać w lewo. Nie przyznaje się do winy. Amerykańscy politycy zapewniają, że administracja Donalda Trumpa nie wycofa się z sojuszu z krajami Europy. Przyszłość świata i Ameryki pod wodzą Trumpa to główne tematy rozmów dorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Bierze w niej udział kilkuset polityków, w tym 30 głów państw, także polski prezydent. Nowy amerykański sekretarz obrony James Mattis po raz drugi w tym tygodniu wezwał kraje NATO, by przeznaczały więcej pieniędzy na obronność. Równocześnie jednak zapewnił, że prezydent Donald Trump nie będzie wycofywał się z sojuszy wojskowych z Europą. Prezydent Trump rozpoczął urzędowanie i w pełni popiera NATO. On także opowiada się za przystosowaniem się NATO do dzisiejszej sytuacji, aby sojusz pozostał wiarygodny, potrafił działać i odpowiadał na rzeczywistość. Również wpływowy amerykański senator John McCain zapewniał, że nie będzie zmian w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Europy. McCain jest co prawda krytykiem Donalda Trumpa, a działania nowej administracji określił jako chaotyczne, ale w Monachium podkreślał, że transatlantyckie więzi są mocne. Wiem, że w Europie i na świecie jest ogromna obawa, że Stany Zjednoczone rezygnują z pozycji globalnego lidera, ale nie popełniajcie błędu. Mamy niebezpieczne czasy, ale nie wolno wam przestać liczyć na Amerykę. O tym, że amerykańskie wojska nie będą wycofywać się z Polski, John McCain miał zapewniać polskiego prezydenta Andrzeja Dudę podczas rozmów obu polityków. Wojciech Cygielski, Polskie Radio Monachium. MON pracuje nad nowelizacją ustawy o weteranach. Chodzi o większą pomoc, m.in. dla poszkodowanych z najwyższym uszczerbkiem na zdrowiu, z maksymalnego dziś dodatku w wysokości 80% podstawy najniższej emerytury do nawet powyżej 100% tej wielkości. MON chce też dla najbardziej poszkodowanych pełnego dofinansowania opieki medycznej ponad limity określone przez NFZ i rozszerzenia zapisów ustawy o Agencji Wywiadu. Piątkowa Rzeczpospolita napisała, że w MON od kilkunastu miesięcy leży projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez rząd PO-PSL i że weterani nie znają ostatecznego kształtu nowelizacji, bo nikt z nimi na ten temat nie rozmawia. W komunikacie MON podkreśla, że o prowadzonych pracach rozmawia, a projekt PO-PSL obejmował szeroki katalog uprawnionych, zamiast koncentrować się na poszkodowanych we współczesnych misjach i ich rodzinach. W przyszłym tygodniu Roman Polański chce przylecieć się do Stanów Zjednoczonych, ale jego adwokat stawia warunek, domaga się gwarancji, że 83-letni reżyser nie zostanie osadzony w więzieniu i będzie mógł wyjechać ze Stanów Zjednoczonych. Polański chce ostatecznie zakończyć sprawę oskarżenia go o popełnienie gwałtu na nieletniej.

swobodę. Już nie środa, nie przed północą, ale sobota i po północy, ale nic nie szkodzi, nic nie przeszkadza temu, abyśmy nie sięgnęli znów po to nagranie na początek naszego spotkania z piątku na sobotę w Trójce. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i mało obiektywnie. To zespół WW, tak zapowiada nowy album, który płyta ukaże się 7 marca. A już nawet wcześniej kilka dni w liście osobistej u Piotra Meca próba otwarta, to chyba tak się nazywa to spotkanie, ale w tej sprawie to proszę już z Piotrem ustalać szczegóły, dobrze? Mało obiektywnie z piątku na sobotę tak zaczynamy od płyty, na którą bardzo czekam. 7 marca WW, płyta nosi tytuł 7. A zaczynamy także od płyty, która dotarła do mnie dosłownie kilka dni temu i z niej również bardzo się cieszę, bo to domknięcie trylogii. Był Young, był Kaper, teraz czas na Warsa. Kiedy spojrzymy na cały dorobek Henryka Warsa, natychmiast uderzy nas niesłabnąca popularność muzyki, którą komponował w rodzinnej Polsce. 40 lat po jego śmierci mnogość wielkich przebojów, które Wars napisał dla kabaretu, teatru i filmu w latach 30. wciąż gości na ustach i w umysłach kolejnych pokoleń jego entuzjastycznych odbiorców. Tak jak najpopularniejsze kompozycje Irvinga Berlina, George'a Gershwina czy Cole Portera, które weszły do amerykańskiego kanonu, piosenki Warsa stały się kwintesencją okresu międzywojennego w Polsce z jego aspiracjami i nadziejami i od tamtej pory przenoszą nas szybko i bezpiecznie w wyidealizowaną przeszłość naszego kraju. Tak pisze Marek Żebrowski w słowie wstępnym do tej płyty The Music of Henryk Wars, muzyka Henryka Warsa. O tej płycie już ładnych kilka lat temu opowiadał państwu Kuba Stankiewicz, że jest w planach. To przy okazji premiery płyty z muzyką Wiktora Younga. Potem były kompozycje Bronisława Kapera i teraz trylogia się zamyka tą płytą. Obok Kuby na perkusji stały skład. Na perkusji Peter Erskine, na kontrabasie Darek Oleszkiewicz. No i to właśnie ta płyta otwiera nasze spotkanie dzisiaj. 11 kompozycji Henryka Warsa, nie tylko tych z Polski międzywojennej XX wieku, ale także tych, które stworzył potem po tych perypetiach wojennych i powojennych, kiedy już zamieszkał w Stanach Zjednoczonych i tam pisał. Także do filmu przecież, do westernów, cała bogata bardzo historia Henryka Warsa. Z pewnością najlepiej państwu opowie o tym wszystkim Kuba Stankiewicz, bo mam nadzieję, że wcześniej czy później spotkamy się, aby i o tej płycie w trójce porozmawiać. Serdecznie i mało obiektywnie, jak zwykle, polecam. Kuba Stankiewicz, Peter Erskine, Darek Oleszkiewicz, The Music of Henryk Wars. To jest nasza nowość na dziś. Kolejna płyta przygotowana już, to już nie jest album, który pojawi się pierwszy raz w naszych spotkaniach, gdyż ta muzyka już brzmiała i z wtorku na środę w audycji Teraz Polskiej, także z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. A dziś wraca, ponieważ to już za tydzień. Najpierw wydawało się, że to tak jeszcze dużo, dużo czasu, a okazuje się, że to już za tydzień nasze specjalne festiwalowe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie z 19 Bielskiej Zadymki Jazzowej. Będę miał dla państwa zaproszenia na koncerty zadymkowe. Zresztą nie tylko ja, bo one pojawią się w różnych audycjach trójkowych o różnych porach. Proszę zatem czujnie słuchać radia. Ale zanim pojawią się zaproszenia na te koncerty, to muzyka. Muzyka z płyty, która swoją koncertową premierę będzie miała właśnie na tegorocznej Zadymce w Bielsku Białej. To jest kolejna płyta nagrana przez kwintet Tomka Grochota z Eddie Hendersonem na trąbce. Album nosi tytuł In America. Old and New. To jest tytuł kompozycji Tomasza Grochota, jednej z siedmiu, które znalazły się na drugiej płycie Tomka Grochota, jego kwintetu z udziałem Eddiego Hendersona. Eddie Henderson na trąbce, Rob Denty na sopranie i na tenorze, Dominik Wania na fortepianie, Krzysztof Pabian na basie i Tomek Grochot, lider zespołu na perkusji, kalimbie i darbuce. Na okładce płyty jest wdzięcznie spisana historia powstania tej drugiej płyty, ale o tym to mam nadzieję, że Tomek Grochot opowie Państwu w naszym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę, za tydzień już, z 24 na 25 lutego, od północy z minutami do drugiej, bo tak się składa, że to właśnie 24 lutego w piątek o godzinie 19 w klubie festiwalowym Metrum odbędzie się premiera tej płyty. Premiera płyty Tomek Grochot Quintet i Eddie Henderson in America. Potem jeszcze jeden koncert o 21 w klubie Klimat Jungle by Night i o 23 w klubie Metrum Jam Session. No i my gdzieś tam z audycją Mało Obiektywnie będziemy się próbowali wpisać w tę atmosferę jam session z piątku na sobotę od północy do drugiej. Ale po kolei. Program 19 Bielskiej Zadymki Jazzowej Lotos Jazz Festival jest bardzo, bardzo bogaty. To już zaczyna się w poniedziałek o 17 od koncertu uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej i także studentów Akademii Muzycznej w Katowicach. Potem o 18 zaczynają się finałowe występy konkursowe. I właśnie z 20 zgłoszonych do konkursu wykonawców, komisja kwalifikacyjna w składzie Jan Ptaszyn-Wróblewski przewodniczący i Andrzej Herman zakwalifikowała do tego ścisłego finału 3 zespoły According to Plan, Adam Jarzmik Quintet i Michał Gozdek Trio. I to właśnie te trzy zespoły będą walczyło o nagrodę główną w konkursie Zadymki. A jest to, przypomnę, nagroda Stowarzyszenia Sztuka Teatr, statuetka Aniołka Jazzowego 2017. Także występ dzień później, 21 lutego na gali Polskiego Jazzu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, nagranie materiału na płytę w Studiu Radia Katowice podczas koncertu, wydanie tej płyty, promocja płyty w Jazz Forum Radio Katowice. Także na pomoc ze strony Zadymki laureat konkursu może liczyć. Jak zwykle, jak co roku. Ale wróćmy do wydarzeń, bo właśnie to jeszcze w poniedziałek o 21.30 czeka nas premiera drugiej płyty polskiej na tegorocznej Zadymce. To płyta Tempo Krzysztofa Dziedzica. To także wydarzenie, o którym proszę pamiętać, gdyby Państwo gdzieś planowali swój przyjazd na, albo przybycie na tegoroczną Zadymkę. Bo właśnie na ten koncert 20 lutego w Bielsku-Białej w klubie festiwalowym Metrum o 21.30 i na ten wtorkowy Gala Polskiego Jazzu, to w tym roku gala poświęcona Wojciechowi Karolakowi, to Teatr Polski w Bielsku-Białej 21 lutego, wtorek 19. Na te dwa koncerty, przypomnę, poniedziałkowy 21.30 klub festiwalowy Metrum, Krzysztof Dziedzic, premiera jego nowej płyty Tempo, i 21 lutego, wtorek, godzina 19, Teatr Polski w Bielsku-Białej. To jest gala Polskiego Jazzu Wojciech Karolak Trio. Wojciech Karolak i jego goście, czyli Wiesław Pierygorulka, Big Collective Band i także Ewa Bem i Jan Ptaszyn-Wróblewski. Pięknie się zapowiada, prawda? Na te dwa koncerty Państwa serdecznie i mało obiektywnie zapraszam. Proszę się odezwać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Poniedziałek 20 lutego 21.30 Krzysztof Dziedzic i 19 gala Polskiego Jazzu z Wojciechem Karolakiem w roli głównej. To dziś te dwa koncerty zadymkowe dla Państwa. Mamy na nie zaproszenia. Na inne będą także w audycjach trójkowych różnych. Na pewno do południa w poniedziałek, wtorek i środę, kiedy audycje poprowadzą w poniedziałek i wtorek Piotr Metz, a w środę Marek Niedźwiecki. Dużo informacji, więc teraz muzyka. Muzyka oczywiście Wojciecha Karolaka i jego tria. Muzyka o z dawnych lat, tak, bo to był 1962 rok. I występ w ramach festiwalu Jazz Jamboree, piątego festiwalu Jazz Jamboree. Trio Wojciecha Karolaka na trąbce Don Ellis i Charlie'ego Parkera. Now's the time. 29 października 1962 roku, piąty festiwal Jazz Jamboree, Sala Filharmonii Narodowej w Warszawie. To 27 października 1962 roku. Wojciech Karolak jeszcze wtedy nie na Hammondzie, jeszcze na fortepianie. Roman Dylong na basie, Andrzej Dąbrowski na perkusji i Don Ellis na trąbce. Tak zagrali wtedy. 55 lat temu, to jest możliwe, tak, prawie 55 lat temu na piątym festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie. Wojciech Karolak będzie bohaterem gali polskiego jazzu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w ramach 19. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Na ten koncert Państwa zapraszam. Także na ten poniedziałkowy premiera płyty Tempo, nowej płyty Krzysztofa Dziedzica o 21.30 w poniedziałek. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Ale kiedy zerkam na stronę www.zadymka.pl, to widzę tych koncertów wiele takich, które Państwu chciałbym polecić. To może jeszcze spójrzmy w środę. W środę te główne koncerty o 19 w klubie Klimat w Galerii Sfera. Jane Monheit zaśpiewa utwory Ella Fitzgerald. To też będzie polska premiera płyty. Nicholas Payton i Afro-Caribbean Mixtape. Europejska premiera płyty. To środa. We czwartek wystawa fotografii. Także, bo jazz, jak Państwo doskonale wiedzą, fotografowany bywa w taki sposób, że nie tylko muzyka nam zapada w pamięć, ale również i niesamowite zdjęcia. I na pewno będzie tym razem podobnie. O 17.30 otwarcie wernisażu wystawy fotografii Poezja Jazzu. No już sam tytuł tej wystawy mówi sporo, prawda? Fotografia Arkadiego Mitnika i Jarosława Rerycha. To jedna z wielu imprez towarzyszących tegorocznej Zadymce. O 19 w Galerii Sfera w klubie Klimat Karolina Strassmayer, Drori Mondlak, także polska premiera Claro i David Sanchez Karib. Również polska premiera. W piątek, już mówiłem, Tomek Grochot, Quintet, Yedi and Henderson z płytą In America o 19, o 21 Jungle by Night i nasz jam trójkowy o 23, a także audycja Mało Obiektywnie, prosto z Zadymki. To już będzie północ, a właściwie kilka minut po północy z piątku na sobotę. A w sobotę wybieramy się, to też jest zadymkowa tradycja, oczywiście na Szyndzielnię. A w tym roku no, poczujemy się tam wyjątkowo dobrze, bo o 20 swój koncert na Szyndzielni zagra zespół WW, a także ich goście, kapela góralska Sztyry i Przyjaciele. Oczywiście zjeżdżamy potem w dół do miasta, do Bielska, wracamy na jam o 23. No i niedziela. Niedziela to jest zawsze finał Bielskiej Zadymki Jazzowej. Wtedy z Bielska wybieramy się do Katowic, do sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i nie inaczej będzie i w tym roku. O 18 zacznie się gala zamykająca tegoroczną edycję Zadymki, a jej gwiazdą będzie Jamie Callum. Jamie Callum i jego zespół, także Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Humali. To tak pokrótce, tylko pokrótce zestaw wydarzeń, program festiwalowy. www.zadymka.pl. Polecam Państwu tę stronę, bo program drugi i program trzeci Polskiego Radia mają zaszczyt znów patronować Bielskiej Zadymce Jazzowej już 19. edycji festiwalu. Na pewno sporo na ten temat jeszcze w tym tygodniu, kiedy już koncerty będą trwały na antenie Trójki, a ja specjalnie jeszcze raz Państwa zapraszam. Z piątku na sobotę za tydzień Mało Obiektywnie, wydanie festiwalowe z 19 Bielskiej Zadymki Jazzowej. Przed chwilą muzyka zabrzmiała nam sprzed lat 55. To trio Wojciecha Karolaka wtedy na Jazz Jamboree, a teraz czas na muzykę nową. Płyty jeszcze nie ma, ale płyta, mam nadzieję, wkrótce będzie, bo znam już kilka utworów z tego albumu i warto na nią czekać. Tubis Trio. To będzie ich drugi album po dość długiej przerwie. Pierwsza płyta ukazała się w 2009 roku, ale ten utwór, który za chwilę usłyszymy, Triceratops, taki ma tytuł, dowodzi, że na ten drugi album naprawdę warto czekać. A zatem trójkowa premiera To Bis Trio z nowej płyty The Truth, Triceratops. Thank you. Paweł Puszczała na kontrabasie, Przemysław Pacan na perkusji i Maciej Tubic na fortepianie. Zagrają tę muzykę na żywo 4 marca w klubie 12x14 w Warszawie. A to Triceratops. Tak się kończy płyta The Truth. Nowa, druga płyta Tubis Trio. Płyta, mam nadzieję, wkrótce już nareszcie się ukaże, bo przypomnę, ta debiutancka nagrana na żywo 25 września 2008 roku w Luksemburgu w Robert Cripps Hall. No to ukazała się w 2009 roku, więc to już mija sporo czasu. 8 lat prawie. Kalendarzowo rzecz biorąc 8 lat. To teraz wróćmy do tej pierwszej płyty, bo z tej drugiej, to jak Państwo się domyślają, jeszcze zbyt dużo muzyki na antenie nie może się pojawić, ale przyjdzie na to czas. A zatem wróćmy do płyty debiutanckiej Tubis Trio Live in Luxembourg. Wtedy na kontrabasie w zespole grał Marcin Lamch. Poza tym bez zmian na perkusji Przemek Pacan i na fortepianie Maciej Tubis. Thank you.